Sekine. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum. Ve innallâhe bikum lera'ufur rahim. İnnallâhe kâne tevvâben rahîmâ. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Fe innallâhe kâne afûven kadîrâ. İnnallâhe kâne semî'en basîrâ. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ. İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ. İnna fetahna leke fethan mubina ve yansurakallahu nasran aziza. İnna hizballahi humul galibun. İnna Allaha huvel kaviyyul aziz. İnna Allaha huvel ganiyyul hamid. Hasbiyallahu la ilaha illa hu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. لا يحزنهم الفزع الأكبر إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين.